ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอธรรมนิยายจากทศชาติชาดกเรื่องพระวิทุรบัณฑิตตอนที่สองความเดิมจากตอนที่แล้วพระเจ้าชนันชัยโกรบครองราชที่นครอินทปัตแคว้นกุรุมีนักปราชญ์คู่พระทัยนามว่าวิทุรบัณฑิตดำรงตำแหน่งเป็นมหาราชครูมีชื่อเสียงในการพูดมีสำนวนโวหารอันไพเราะสนอโสดเป็นที่โด่งดังไปทั่วชมพูทวีปในสมัยนั้นมีพราหมณ์เพื่อนเกลอกัน4คนเมื่อมีชีวิตอยู่ได้ออกบวชเป็นฤาษีในป่าหิมพานต์เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วคนหนึ่งได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์เจ้าสวรรค์คนหนึ่งได้ไปเกิดเป็นพญานาคอีกคนหนึ่งได้ไปเกิดเป็นพญาครุฑในวิมานชิมพลีและอีกคนหนึ่งไปเกิดเป็นราชบุตรของพระเจ้าธนัญชัยโกรบดังที่ทุกคนปรารถนาไว้เมื่อทั้งหมดมาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างฝ่ายต่างก็อวดว่าคุณงามความดีของตนที่ได้กระทำมาแต่ชาติปางก่อนเป็นการกระทำสุดยอดแห่งความดีทั้งหลายพอดีได้พบกับวิทุรบัณฑิตจึงขอให้เป็นกรรมการพิจารณาตัดสินให้วิทุรบัณฑิตก็แจ้งว่าคุณธรรมความดีของสี่ท่านนั้นจะต้องเอามาประกอบกันจึงจะเป็นความดีที่แท้จริงทั้งหมดเลื่อมใสในการตัดสินความของวิทุรบัณฑิตจึงพากันให้ของวิเศษของตนเป็นรางวัลฝ่ายพญานาคเมื่อกลับถึงที่พบนาคราชแล้วนางนาควิมาลาอัครมเหสีถามถึงดวงแก้วมณีประจำตัวพญานาคซึ่งหายไปเมื่อได้ทราบว่าพญานาคให้แก่วิทุรบัณฑิตไปเป็นรางวัลในการตัดสินความได้ดีเยี่ยมนางจึงใคร่จะได้พบกับวิทุรบัณฑิตนางจึงแกล้งทำเป็นป่วยและยาที่จะรักษาได้ก็คือหัวใจของวิทุรบัณฑิตเท่านั้นต้องพาตัววิทุรบัณฑิตมาพบนางให้ได้ทั้งหัวใจและตัวของวิทุรบัณฑิตที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยทำเอาพญานาคราชปวดเสียนเวียนกล้าวไปทีเดียวแต่พญานาคราชมีราชธิดาองค์หนึ่งมีนามว่าอริคันตีมีความงามจนปุณกะยักษ์หลานชายของท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งยักษ์ทั้งหมดมาพบเข้าและเกิดหลงรักพญานาคเห็นช่องทางที่จะใช้ว่าที่ลูกเขยไปเอาตัววิทุรบัณฑิตมาให้ได้จึงบอกให้ปุณกยักษ์ไปเอาตัววิทุรบัณฑิตมาให้ได้จึงจะยกลูกสาวให้ปุณกยักษ์จึงพยายามทุกทางโดยไปขโมยดวงแก้วจักรพรรดิยังวิบูลย์บรรพตเมื่อได้แก้ววิเศษมาแล้วจึงไปท้าเล่นพนันสกากับพระราชาธนัญชัยโกรบโดยวางแก้วมณีวิเศษนั้นเป็นเดิมพันกับทรัพย์สินราชสมบัติของพระเจ้าธนัญชัยโกรบในที่สุดพระเจ้าธนัญชัยก็แพ้สกาแต่เมื่อปุณกยักษ์บอกความประสงค์ว่าต้องการตัววิทุรบัณฑิตเท่านั้นทรัพย์สินอย่างอื่นไม่ต้องการพระเจ้าธนัญชัยก็พยายามบ่ายเบี่ยงด้วยประการต่างๆในที่สุดก็ต้องเรียกตัววิทุรบัณฑิตมาตัดสินใจเอาเองว่าจะยอมไปกับปุณกยักษ์หรือไม่พระราชาได้ฟังปุณกยักษ์กล่าวคำหมิ่นประมาทว่าหมิ่นได้ตั้งอยู่ในธรรมไม่ยอมยกวิทุรบัณฑิตให้และวิทุรบัณฑิตเองก็พูดความเป็นจริงว่าพระราชาสัญญากับปุณกยักษ์เป็นข้าพนันก็น่าจะให้เขาไปในเมื่อเขาเป็นผู้ชนะแล้วพระราชาทรงน้อยใจว่าวิทุรบัณฑิตนี้ไม่เห็นแก่เราซึ่งเป็นผู้มีคุณเลี้ยงดูมาเลยกลับไปเห็นแก่มานพน้อยผู้ซึ่งเพิ่งจะพบกันเดี๋ยวนี้เองความโกรธก็เกิดขึ้นจึงตรัสแก่ปุณกยักษ์ว่า ข้าวิทุรบัณฑิตตั้งใจท่านควรจะเอาไว้เถอะ แต่พอตรัสไปเช่นนั้นแล้วก็คิดได้ว่าถ้ามานพนี้เอาวิทุรบัณฑิตไปเสียแล้วก็คงจะไม่ได้ฟังธรรมจากเขาอีกยังไงยังไงเราก็ควรจะขอให้พักรออยู่ในเมืองนี้ชั่วคราวก่อนพอจะได้ถามธรรมะบางอย่างดูบ้างจึงตรัสว่า ท่านวิทุรบัณฑิตเราใครจะได้ฟังธรรมะของท่านอีกขอเชิญท่านแสดงแก่เราก่อนเถิด ข้าพระองค์พร้อมแล้วพระองค์สงสัยข้อใดในธรรมะก็ทรงดำรัสถามมาเถิด ท่านวิทุรบัณฑิตผู้เป็นคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนจะประพฤติตนอย่างไรจึงจะปลอดโปร่งที่ชื่อว่าเป็นผู้สงเคราะห์ดีไม่จากความเบียดเบียนและดีคำสัตย์ เวลาจากโลกนี้ไปจะได้ไม่เศร้าโศกโปรดแสดงธรรมะให้เราเข้าใจเถิด มหาราชาผู้ครองเรือนไม่ควรคบหญิงสาธารณะเป็นภรรยาไม่ควรบริโภคอาหารที่มีรสอร่อยแต่ผู้เดียวรักษาศีลและประพฤติตามทำนองคลองธรรมรักษาวงตระกูลให้วัฒนาถาวรไม่ประมาทในกิจการทุกอย่างมีเหตุผลและยุติธรรมไม่แข็งกระด้างต่อผู้ใหญ่ไม่เย่อหยิ่งในความทะนงตนประพฤติปฏิบัติตนในทางที่เป็นสุจริตพูดจาถ้อยคำที่น่าฟังก่อให้เกิดความนิยมยกย่องและรักใคร่สงเคราะห์เลี้ยงดูช่วยเหลือญาติมิตรตามกำลังให้ความช่วยเหลือทั้งในทางการงานและการเงินเท่าที่จะช่วยได้ไม่ดูดายคบกับผู้มีศีลเป็นพหูสูตรและปฏิบัติบำรุงผู้ทรงศีลเป็นประจำผู้ครองเรือนปฏิบัติได้อย่างนี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปลอดโปร่งคือบริสุทธิ์ผู้มีการช่วยเหลือโอบอ้อมอารีดีไม่มีการทำให้ใครเดือดร้อนไม่ต้องพูดปดและจะไม่ต้องพบกับความโศกเศร้าในอนาคตเป็นเช่นนี้ล่ะพระเจ้าค่ะมหาบพิตร เมื่อวิทุรบัณฑิตตอบปัญหาธรรมถวายพระราชาธนัญชัยเคารพจบแล้วก็ลงจากธรรมาสน์ที่นั่งเทศถวายความเคารพพระราชาพระราชาธนัญชัยพร้อมด้วยพระราชาทั้ง101ประเทศก็เสด็จกลับสู่พระราชนิเวศวิทุรบัณฑิตก็กลับไปยังบ้านของตนแต่ปุณกายักษ์ไม่ยอมกล่าวว่า วิทุรบัณฑิตเราต้องไปกับเราจะเป็นนายท่านนั่นในตอนนี้เพราะพระราชาพระราชทานท่านให้แก่เรานะท่านต้องเป็นของเราเป็นนายของท่านท่านต้องปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่นายของท่านสิธรรมดาของผู้ที่เป็นบัณฑิตที่แท้ย่อมทำตนให้เป็นประโยชน์แก่เจ้านายของตนถูกต้องไหมล่ะท่านวิทุรบัณฑิต พ่อหนุ่มน้อยข้อที่ท่านพูดมานั้นน่ะข้าพเจ้าทราบดีแต่ขอให้ท่านพักอยู่ในเรือนนี้สัก3วันก่อนนะที่จริงข้าพเจ้าก็ได้ทำประโยชน์ให้แก่ท่านมากอยู่แล้วนี ่ฮะท่านทำประโยชน์อะไรให้กับเราท่านยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ อ้าวก็ที่ข้าพเจ้าพูดความจริงที่เป็นประโยชน์แก่ท่านโดยไม่เห็นแก่พระราชาน่ะทำให้ท่านได้ตัวข้าพเจ้ามาโดยความจริงไม่ใช่โดยอย่างอื่นข้อนี้ท่านน่าจะรู้ว่าข้าพเจ้าต่างหากที่มีคุณแก่ท่านมากแล้วเพราะเหตุที่ว่านี้ล่ะท่านจงยับยั้งอยู่ก่อนขอให้ข้าพเจ้าสั่งสอนบุตรภรรยาบ้างสิหนุ่มน้อย บัณฑิตคนนี้พูดจริงนะมีบุญคุณแก่เรามากทีเดียวถึงว่าจะให้เราพักอยู่ที่สักเจ็ดวันหรือว่าครึ่งเดือนก็น่าจะทำตามนะเอาละท่านวิทุรบัณฑิตเราตามใจท่านท่านผู้เจริญท่านจงสั่งสอนบุตรภรรยาของท่านเถิดเพื่อว่าเมื่อท่านไปแล้วผู้อยู่ข้างหลังจะได้มีความสุขตามสบายเถิดท่านผู้เจริญเราจะพักรออยู่ในบ้านท่านนี่แหละ วิทุรบัณฑิตได้ให้การต้อนรับแก่ปุณกายักษ์เป็นอย่างดีให้พักในห้องโถงอันสง่าอุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่ทันสมัยมอบนางบำเรอร่างงามให้ปรนิบัตินวดเฟ้นอย่างเพียงพอไม่ให้มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องเรียกว่าเลี้ยงดูปูเสื่อกันอย่างดีทีเดียวมีการแสดงฟ้อนรำดนตรีและขับร้องเพื่อขับกล่อมย่อยอาหารด้วยแล้ววิทุรบัณฑิตก็ไปหานางอโนชาผู้เป็นภรรยาแล้วบอกให้เรียกลูกชายลูกสาวมาพร้อมกันทุกคนในบ้านของวิทุรบัณฑิตซึ่งกำลังเต็มไปด้วยกันต่อหน้าบิดาด้วยใบหน้าที่หนองด้วยน้ำตาแม้ว่าวิทุรบัณฑิตเองก็ทนฝืนสะอื้นเอาไว้ไม่ได้สวมกอดบุตรธิดาด้วยความรักและอาลัยเป็นอย่างยิ่งพอตั้งสติได้จึงกล่าวว่า พระราชาได้พระราชทานตัวเราให้แก่มานพผู้ชนะสกาเป็นข้าพนันเราจะมีโอกาสอยู่ในบ้านนี้อีกเพียง3วันเท่านั้นจากนั้นก็ต้องไปกับหนุ่มน้อยที่ชนะสกา พ่อก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าเขาจะพาไปไหนและจะทำอย่างไรพ่ออยากจะสั่งสอนสิ่งที่ควรปฏิบัติบางอย่างไว้เพื่อจะได้เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันพวกเจ้าให้มีความปลอดภัยลูกเอ๋ยเมื่อพระราชาต้องการกัลยาณมิตรก็คงจะตรัสถามพวกเจ้าว่ามีความรู้เกี่ยวกับธรรมะเก่าๆอะไรบ้างพ่อของเจ้าได้เคยสั่งสอนไว้ยังไงเมื่อพวกเจ้ากราบทูลที่พ่อสอนไว้ถ้าพระองค์พอพระทัยจะตรัสว่าพวกเจ้าจงมานั่งบนอาสนะเสมอกับเรานี่เถิดเจ้าจะต้องจำไว้ว่าราชสกุลนั้นจะมีผู้ใดตีเสมอมิได้เป็นอันขาดเจ้าจะต้องกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าตรัสอย่างนั้นเลยเพราะหากข้าพระองค์ทำเช่นนั้นก็ไม่ถูกต้องตามประเพณีตามธรรมดาสุนัขจิ้งจอกจะนั่งอาสนะเสมอกับราชสีไม่ได้แล้วเจ้าจงพากันนั่งอยู่ในที่เฝ้าตามสมควรแก่ฐานะของตนของตนนะลูกนะ เมื่อวิทุรบดิตกล่าวเตือนเช่นนั้นแล้วก็พูดถึงราชวสดีธรรมหรือธรรมะของข้าราชการ ลูกเอ๋ยธรรมะของข้าราชการหรือข้อที่ควรปฏิบัติของข้าราชการนั้นเรียกว่าราชวสดีธรรมซึ่งข้าราชการทั้งหลายควรระลึกไว้ประจำใจคือข้าราชการประจำราชสำนักนั้นเมื่อพระเจ้าอยู่หัวยังไม่ทรงทราบความสามารถก็ยังไม่พระราชทานยศศักดิ์อยู่นั่นเองเป็นข้าราชการก็อย่ากล้าจนเกินพอดีอย่าขลาดจนเสียราชการอย่าประมาทในราชกิจแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ตามต้องระมัดระวังอยู่เสมอต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทุกเรื่องไปเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบคุณสมบัติว่าเป็นคนมีศีลมีความประพฤติดีมีปัญญารอบรู้ดีและมีความบริสุทธิ์ใจจริงแล้วย่อมทรงวางพระราชหฤทัยไม่รังเกียจความเจริญต่างๆก็จะมาถึงผู้นั้นอย่างแน่นอนลูกเอ๋ยจงปฏิบัติราชกิจโดยเที่ยงธรรมมิให้ลำเอียงปฏิบัติให้เสมอต้นเสมอปลายจุดตราชูที่เที่ยงตรงจงศึกษาให้ฉลาดรอบรู้ในราชกิจที่ทรงใช้ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนต้องปฏิบัติให้สำเร็จตามพระราชประสงค์โดยเรียบร้อยทีเดียวทางที่เขาปูลาดไว้เพื่อการเสด็จพระราชดำเนินแม้จะทรงอนุญาตก็ไม่ควรเดินบนนั้นเครื่องอุปโภคบริโภคอันใดที่เป็นของพระเจ้าอยู่หัวอย่าพึงใช้ให้ทัดเทียมกับพระองค์เป็นอันขาดจะทรงพิโรธผู้กระทำสิ่งเสมอกับพระองค์ยิ่งนักต้องเดินหลังและปฏิบัติตามกว่าพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวลาทุกประการเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับลูกไล้ไม่ควรใช้สอยให้ทัดเทียมให้เหมือนพระองค์ท่านตลอดจนอากัปกิริยาและการพูดจาก็ต้องทำให้ต่างออกไปอย่าให้เหมือนพระองค์ท่านจึงจะพ้นและห่างไกลจากโทษท่านลูกเอ๋ยเวลาพระราชาเสด็จเล่นอยู่กับหมู่อมาตย์มีพระสนมกำนันเฝ้าแหนอยู่ด้วยจะได้แสดงอาการทอดสนิทกับพระสนมกำนันจะให้ฟุ้งซ่านขนองกายขนองวาจาให้เสียกิริยาของข้าเฝ้าต้องสำรวมอินทรีย์คือกายและใจมีอัธยาศัยสุจริตต่อพระองค์แม้ในที่ลับก็อย่าได้เจรจาปราศัยพูดเล่นหัวกับพระสนมจะเป็นทางให้เกิดประแวงสงสัยอันไม่บังควรนะลูกนะอีกข้อก็คืออย่าลอบเอาพระราชทรัพย์จากพระคลังหลวงจะเป็นการเสียสัตว์ตัดประโยชน์และมีโทษมหันต์อย่าเห็นแก่หลับแก่นอนอันเป็นลักษณะของคนเกียจคร้านไม่ควรที่ใครจะมอบงานให้อย่าดื่มสุราจนเมามายจนทำให้เสื่อมศักดิ์ศรีของผู้ดีอย่าฆ่ากวางหรือเนื้อสมันที่ทรงโปรดให้เป็นที่คุ้นเคืองพระราชหฤทัย เป็นการฝืนพระราชอำนาจขาดความเคารพพระแท่นที่ประทับทั้งในรถในเรืออย่าทะนงตนว่าเป็นคนโปรดแล้วขึ้นร่วมต้องมีไหวพริบในกิจการในหน้าที่อย่าเฝ้าให้ไกลนักหรือใกล้นักควรเฝ้าแต่พอทอดพระเนตรได้ถนัดและพอได้ยินพระราชดำรัสที่ตรัสใช้อย่าชะล่าใจว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นเพื่อนกับเราพระราชาพิโรธไวดุดในตากระทบผงทีเดียวลูกอย่าถือตัวว่าเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตทรงโปรดกล่าววาจาจ้วงจาบหยาบคายในขณะประทับต่อหน้าราชสมาคมให้เป็นการทนงอวดดีจะมีภัยแม้จะได้รับอนุญาตพิเศษให้เข้านอกออกในได้ไม่ว่าเวลาใดก็อย่าวางใจในพระราชฐานในกรณีที่ไม่บังควรจะต้องได้รับพระราชาอนุญาตซะก่อนเพราะว่าพระราชาเป็นดุจไฟอย่าได้ประมาทต้องมีสติดำรงตนให้เป็นคนรอบคอบเมื่อทรงพระราชทานยกย่องพระราชโอรสหรือพระราชวงศ์ก็ไม่ควรด่วนเพชรทูลคุณหรือโทษจงนิ่งดูอยู่ก่อนเมื่อพระราชาจะทรงพระราชทานปูนบำเหน็จรางวัลความดีความชอบในราชการแก่ผู้ใดไม่ควรทูลขัดตัดลาภผลของคนผู้นั้นให้เป็นคนมีจิตใจอ่อนโยนไปตามกรณีที่ควรเหมือนคันธนูน้อมเข้าหากันหรือกอไผ่โอนตามลมอย่าทูลทัดทานให้เสียราชการงานเมืองอู้เอ๋ยเป็นข้าราชการก็เป็นคนมีท้องน้อยดุจคันธนูคืออย่ามักใหญ่ฝ่ายสูงเห็นแต่ได้ฝ่ายเดียวก็เป็นคนมีลิ้นดุจปลาคือไม่เจรจาหาเรื่องให้เคืองพระทัยต้องเป็นผู้มีอาหารน้อยคือไม่มักมากในลาภผลและใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต้องคอยพิจารณาราชกิจไม่ให้ผิดราชประเพณีต้องกล้าพอที่จะสู้อุปสรรคต่างๆไม่พึงมัวเมาในสตรีเพราะสัมผัสเป็นเหตุให้สิ้นเดชเมื่อสิ้นเดชอันเป็นเหตุต่อสู้กับความหลงแล้วผลก็คือไอหอบกระวนกระวายและอ่อนกำลังอย่าพูดมากเกินประมาณแต่จะนิ่งซะทีเดียวก็ไม่ควรเมื่อถึงคราวพูดก็พูดพอประมาณไม่พร่ำเพรื่อต้องอดทนไม่ฉุนเฉียวโกรธง่ายอย่าพูดกระทบกระเทียบเปรียบเปรยให้รำคาญหูรักษาสัตว์ระวังถ้อยคำมีให้วิบัติจากความจริงพูดแต่ถ้อยคำที่นุ่มนวลความโกรธความไม่พอใจควรเก็บไว้ในใจอย่าเป็นคนส่อเสียดเดียดฉันก่อความบาดหมางในหมู่คณะไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลจำคำสั่งสอนของพ่อไว้นะลูกเอ๋ยควรฝึกหัดไว้เป็นอย่างดีมีศิลปะได้ศึกษาพอสามารถในราชกิจรู้จักข่มจิตข่มใจไม่ทำตนให้วิปริตเพราะขาดความระมัดระวังอย่างเช่นไม่ดีใจหรือเสียใจจนเกินไปมีอัธยาศัยอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งไม่ประมาทในราชกิจการงานมีความประพฤติสุจริตและขยันไม่เกียจคร้านในการช่วยเหลือผู้อื่นลูกรักของพ่อทั้งหญิงและชายเป็นข้าราชการควรประพฤติอ่อนน้อมมีความเคารพยำเกรงในผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนเรียบร้อยทั้งกายและวาจาให้ผู้ที่เข้ามาคบหาได้รับความสุขทั้งกายและใจทูตต่างประเทศที่เขาส่งมาด้วยเรื่องเนื่องด้วยความลับควรเว้นให้ห่างไกลอย่าใกล้เคียงพึงเอาใจใส่ดูแลแต่เจ้าของตนอย่าสารวนด้วยคนที่เป็นศัตรูกับพระราชาเป็นข้าราชการเมื่อหวังความเจริญแก่ตนควรเข้าหาพระหาเจ้าผู้มีศีลมีธรรมผู้ที่เป็นผู้รอบรู้แล้วสมาทานรักษาศีลมันทำบุญด้วยข้าวและน้ำมันสนทนาธรรมะให้รู้เรื่องราวของบาปและกรรมมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กับท่านผู้รอบรู้ในศีลธรรมนั้นเป็นข้าราชการต้องเป็นผู้สุขุมรอบคอบฉลาดในราชกิจ และสามารถจัดการให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อยรู้จักกาละรู้จักสมัยว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรจำคำสั่งสอนของพ่อไว้นะลูกรักบุตรหรือพี่น้องวงญาติผู้มีตั้งอยู่ในศีลาจารวัดไม่ควรยกย่องให้เป็นใหญ่ปกครองหมู่คณะเพราะว่าเขาคนผ่านอันคนผ่านท่านว่าไม่ใช่ญาติเปรียบเหมือนคนตายแล้วถูกทอดทิ้งไว้ในป่ามีแต่จะผลาญทรัพย์ให้พินาศและไม่อาจยังราชกิจให้บริบูรณ์ได้คนเช่นนี้ไม่ควรยกย่องแต่เมื่อเขาเข้ามาหาก็ควรให้เสื้อผ้าและอาหารพอเลี้ยงชีพแก่พวกทาสกรรมกรผู้ใดตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมเป็นคนขยันหมั่นเพียรก็ควรยกย่องให้เป็นใหญ่ปกครองหมู่คณะได้อีกข้อหนึ่งเป็นข้าราชการพึงประกอบด้วยศีลาจารวัดมีสัตยธรรมไม่ละโมบโลภมากเห็นแต่จะได้จนออกนอกหน้าพึงประพฤติตามใจเจ้าไม่เข้าข้างคนผิดมีความจงรักภักดีคงที่ทั้งต่อหน้าและรับหลังต้องรู้จักพระราชนิยมและปฏิบัติตามพระราชประสงค์อย่าขัดขวางพระราชอัธยาศัยเวลาผลัดพระภูษาและทรงสนานพึงก้มศีรษะชำระพระบาทแม้จะถูกเกรี้ยวกราดต้องพระราชอาญาก็อย่ามีการโกรธตอบพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ที่พึงบูชาสักการะเพราะพระองค์พระราชทานทั้งที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มยวดยานบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสามารถบันดาลทั้งโภคทรัพย์และอิสริยยศตลอดจนบริวารยศให้ทั่วถึงกันเหมือนมหาเมฆทำให้ฝนตกทั่วไปแก่หมู่สัตว์จึงสมควรที่จะบูชาพระองค์ท่านโดยแท้จริงที่พ่อกล่าวมาทั้งหมดนี่แหละเจ้าทั้งหลายคือราชวัตรีธรรมหรือธรรมของข้าราชการที่ข้าราชการควรประพฤติตามจะได้เป็นที่โปรดปรานและได้รับความนับถือจากเจ้านายทั้งหลายเจ้าจงจำเอาไว้วันนี้ก็เป็นวันที่สามที่พ่อให้สัญญาไว้กับหนุ่มน้อยที่ได้รับพระราชทานพ่อไปเป็นของเขาแล้วพ่อจำใจต้องไปกับเขาตามสัญญาเพราะเวลานี้เขาได้เป็นนายของพ่อแล้วเอาละเจ้าจงรู้จักรักษาตัวรักษาชีวิตกันไปตามที่พ่อได้แนะนำไว้เจ้าจะได้ไม่ต้องประสบกับความยากลำบากใดๆในชีวิตหากปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแล้วเจ้าจะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะลูกนะจะไม่ต้องเสียใจกับการตั้งใจสร้างคุณธรรมความดีของพ่อหรอกลูกรักทั้งหลาย พอเช้าวันรุ่งขึ้นวิทุรบัณฑิตก็อาบน้ำชำระกายและรับทานอาหารเริ่มรสต่างๆจนอิ่มน้ำสำราญดีแล้วก็พาหมู่ญาติเข้าไปยังพระราชนิเวศเพื่อเข้าเฝ้าทูลลาไปกับหนุ่มน้อยหลานชายท้าวเวสสุวรรณแปลงผู้ชนะสกาถวายบังคมแล้วกราบทูลว่า ขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้จอมราชข้าพระองค์ขอถวายบังคมลาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทไปกับมานพผู้ชนะสกาในวันนี้เขาจะนำไปร้ายดียังไงก็ยังไม่ทราบกล่าวขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงคอยฟังข่าวด้วยเถิดข้าพระพุทธเจ้าขอฝากภรรยาญาติมิตรของข้าพระพุทธเจ้าขอให้ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงเหมือนข้าพระองค์ยังพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่การที่ข้าพระองค์ตอบคำถามของมานพว่าเป็นทาสนั้นข้อนี้เป็นความผิดพลาดของข้าพระองค์พระราชอาญาไม่พ้นกล้าวข้าพระองค์เห็นโทษมาแล้วขอทรงพระมหากรุณาพระราชทานอภัยโทษแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์มิได้มีที่อื่นเป็นที่พึ่งอีกแม้พลาดพลั้งในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วก็ขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารตามเดิมพระเจ้าค่ะ พ ท่านวิทุรบัณฑิตท่านไม่ไปนั่นแหละที่เราต้องการจะทำเราจะให้กลับมาลบไปฆ่าซะแล้วก็ปกปิดให้มิดชิดท่านจงอยู่ที่นี่และทำอย่างนี้ยิ่งจะถูกใจเราท่านอย่าไปเลยนะ ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์อย่าทรงตั้งพระราชฤทัยไว้ในความชั่วเลยพระเจ้าค่ะไม่เป็นบุญเป็นประโยชน์อย่างใดเลยขอได้ทรงมั่นอยู่ในทางที่เป็นประโยชน์และสุจริตธรรมเถิดอากุศลกรรมไม่ใช่สิ่งที่ดีล้ำเลิศผู้ฉลาดสอนว่าความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำตอนนี้ข้าพระองค์ก็ตกเป็นทาสของหนุ่มน้อยนั่นแล้วเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างไรก็ได้ขอพระองค์จงทรงตั้งพระราชฤทัยให้เที่ยงธรรมซึ่งเป็นทางเดียวที่ดีที่สุดพระเจ้าค่ะ เมื่อกราบทูลแล้ววิทุรบัณฑิตจึงถวายบังคมลาออกจากพระราชนิเวศขณะนั้นชาวพระนครมากมายได้มาประชุมกันแน่นอยู่นอกพระราชนิเวศและโจทขานพูดกันต่อไปว่าวิทุรบัณฑิตไปแล้ววิทุรบัณฑิตไปแล้ววิทุรบัณฑิตจึงกล่าวปราศัยให้โอวาทว่า ท่านพ่อแม่ญาติมิตรทั้งหลายอย่าคิดวิตกไปเลยให้หนักอกหนักใจเปล่าๆสิ่งทั้งมวลล้วนไม่เที่ยงแม้แต่สังขารร่างกายของเราเองก็ไม่มีอะไรยั่งยืนยศศักดิ์เป็นสมบัติที่มีวิบัติเป็นที่สุดข้อสำคัญท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการสร้างบุญกุศลทุกอย่างบำเพ็ญทานรักษาศีลไว้ให้ได้จะได้ผลดีเป็นทวีคูณคือจะมีความสงบสุขทั้งในวันนี้และวันหน้าตลอดภพนี้และภพหน้านี่แหละเป็นของยั่งยืนและแน่นอนแท้จริงข้าพเจ้าขอลาท่านทั้งหลายก่อนละ กล่าวจบแล้ววิทุรบัณฑิตก็กลับไปบ้านของตนขณะนั้นธรรมปาลกุมารพาหมู่น้องๆ ออกมาคอยรับพ่ออยู่ที่ประตูวิทุรบัณฑิตเห็นแล้วก็ไม่อาจที่จะกลั้นความโศกไว้ได้ตรงเข้าสวมกอดลูกชายไว้แนบอกแล้วก็อุ้มเดินกลับเข้าบ้านด้วยปุณกยักษ์หนุ่มน้อยก็ขี่ม้าวิเศษมารออยู่แล้วจึงพูดขึ้นว่าน ี่เจ้าปราเมื่อสั่งสอนบุตรภรรยาและคนอาศัยเสร็จแล้วก็รีบไปกันเถอะหนทางที่ไปยิ่งดีไกลนะเดี๋ยวช้าๆอยู่เลยจับหางม้าก็สิไม่ต้องกลัวนะ นี่หนุ่มน้อยเราเนี่ยพร้อมแล้วแล้วก็ไม่เคยกลัวอะไรเลย ก็เหตุไรถึงไม่กลัว ก็เพราะเราเป็นคนไม่ทำความชั่วทั้งกายวาจาและใจนะสิไม่มีเหตุอะไรที่ต้องไปสู่ทุกขติเลยจะสะดุ้งหวาดกลัวทำไมกันล่ะเอาละเราจะจับหางม้าของท่านไปเจ้าประคุณขอพระนุ่งของเรานี้จงอย่าหลุดลุ่ยออกจากร่างกายไปดันขาด โอ้ยน่าเกลียดหน้าโตแล้วทำภาพพอหลุดลุ่ยไม่ได้นะไม่น่าดูนุ่งให้แน่นๆก่อนก็ได้แล้วค่อยจับหางม้าให้แน่นๆไปกับเราอะ เอาละเราพร้อมแล้วจับหางม้าของท่านไว้แน่นดีแล้วจงรีบไปเถอะหนุ่มน้อย งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวแน่ใจนะคนนุ่งผ้าแน่นแล้วนะเอาไป คุณนักการะขับม้าพาพระสุรบัณฑิตออกไปในอากาศอย่างรวดเร็วปานประหนึ่งครึ่งบินจีบกลางก็คิดว่าควรจะทุบวิทุรบัณฑิตนี้ให้ตายแล้วแหวกเอาหัวใจไปส่งจะเร็วกว่าส่วนศพจะทิ้งไว้ที่ซอกเขาเมื่อคิดแล้วก็ขับม้าเล็ดลอดเข้าไปในระหว่างต้นไม้และระหว่างซอกเขาเพื่อให้กระทบร่างพระวิทุรบัณฑิตให้ตายแล้วแหวกเอาหัวใจแต่อนุภาพของพระวิทุรบัณฑิตต้นไม้และซอกเขากลับแหวกออกเป็นช่องทางห่างออกจากแนวของท่านข้างละศอกปุณกยักษ์เลี้ยวกลับมาดูก็ตายแล้วหรือยังกลับเห็นวิทุรบัณฑิตคองไสก็รู้ยังไม่ตายจึงขับม้าเข้าไปในซอกเขาอีก2ครั้งก็ยังไม่ตายจึงเปลี่ยนวิธีใหม่ขับม้าเข้าไปในลมพายุถึงแม้พาเข้าไปถึง7ครั้งก็ยังไม่ตายเมื่อปุณกยักษ์ไม่รู้จะทำยังไงก็ขับม้าตรงไปยังภูเขากะระคิรีวางลงบนยอดเขาแล้วก็ยืนคิดหาวิธีอยู่ว่าจะทำยังไงจึงจะฆ่าวิทุรบัณฑิตให้ตายได้สักทีในที่สุดปุณกยักษ์ก็ใช้วิธีสุดท้ายที่คิดได้คือแปลงกายเป็นยักษ์ใหญ่เท่ามือจับพระวิทุรบัณฑิต ที่เท้าทั้งสองแล้วยัดใส่ปากทำท่าจะเคี้ยวกินพระวิทุรบดิตก็ไม่ได้สะดุ้งตกใจแม้แต่น้อยจากนั้นจึงแปลงร่างยาราชสีบ้างเป็นช้างตกมันวิ่งเข้ามาจะแทงบ้างเป็นงูใหญ่ประมาณเท่าเรือใหญ่ๆเลื้อยมาพันไว้รอบๆแล้วแผ่ฟังพานอยู่เหนือศีรษะบ้างพระวิทุรบดิตก็ยังไม่มีอาการตกใจกลัวแต่อย่างไรจึงวางลงบนยอดเขาแล้วบันดาลให้เกิดพายุใหญ่พัดอย่างแรงประหนึ่งวาตภัยหรือลมมรสุมที่กระหน่ำทีเดียวส่งเสียงคือก้องกับบนาดดุดเสียงฟ้าผ่าในยามฝนตกฟ้าขนองพระวิทุรบดิตก็ยังเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะรู้ทันว่าถึงจะเป็นอะไรมาก็คือหนุ่มน้อยคนนั้นนั่นเองปุณณกยักษ์ยิ่งเพิ่มความพยายามจะฆ่าให้ตายให้จงได้จึงจับพระวิทุระคว้างลงไปจากยอดเขาพอร่างของพระวิทุระลอยไปได้สักพักก็คว้าข้อเท้าแล้วก็ดึงกลับมายกเท้าเอาหัวห้อยชูขึ้นมองดูหน้าว่าตายหรือยังเห็นยังไม่ตายก็คว้างออกไปอีกเป็นครั้งที่สองให้ไกลกว่าครั้งแรกอีกเท่าตัวแล้วก็ฉวยข้อเท้าดึงกลับเข้ามายกดูอีกเห็นว่ายังไม่ตายก็คว้างออกไปอีกเป็นครั้งที่สามคราวนี้คว้างไกลกว่าครั้งที่สองอีกเท่าตัวแล้วฉวยข้อเท้ากลับมาดูอีกก็เห็นว่ายังไม่ตายปุณณกยักษ์จึงจับข้อเท้าตั้งใจจะฟาดกับภูเขาวิทุรบัณฑิตจึงร้องถามทั้งที่หัวยังห้อยอยู่ว่าน ี่พ่อหนุ่มน้อยท่านก็รูปหล่อไม่ใช่เล่นท่าทางก็เป็นคนดีด้วยแต่ทำไมกลายเป็นคนไม่ดีไปได้ดูๆก็เหมือนจะเป็นผู้สำรวมแต่ก็ไม่สำรวมนี่พ่อหนุ่มการกระทำความชั่วอย่างนี้น่ะไม่มีประโยชน์อะไรเลยขอถามหน่อยเถอะว่าความจริงน่ะท่านเป็นใครกันแน่แล้วก็พยายามจะฆ่าเราทำไมห ือนี่บัณฑิตความจริงเราเป็นยักษ์ชื่อปุณณกเป็นอมาตย์ของท้าวเวสสุวรรณซึ่งท่านเราเคยได้ยินชื่อนี้แน่ๆ เอท่านท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นพญายักษ์จำศรีนีนาแล้วท่านทำไมถึงมาทำบาปอย่างร้ายแรงอย่างนี้ล่ะ มันเป็นเรื่องความรักเราเกิดไปถูกตาต้องใจลูกสาวพญานาคแต่แม่ยายเนี่ยเกิดต้องการหัวใจของท่านวิทุรบัณฑิตเป็นสินสอดเราก็เลยต้องอาสามาหาไปให้เพื่อเอาใจแม่ยาย อย่างนั้นเหรอคนที่ตกอยู่ในห่วงแห่งความรักเนี่ยนะไม่รู้จักเรื่องบาปเรื่องกรรมหรอกผู้หญิงก็ชี้นกเป็นไม้ก็ว่านกเป็นไม้ไปนั่นล่ะ แต่เอว่าที่แม่ยายที่ท่านว่านั้นน่ะชื่อวิมลาใช่ไหมพระนางวิมลา โอ้นั่นใช่แล้วใช่แล้วเอ๊ท่านรู้จักด้วยแหละพระนางวิมลานั่นล่ะต้องการหัวใจของท่านพุทธกาลสิอื่นเลยไปแสดงอะไรไม่ดีไม่ร้ายไปกับนางเขาล่ะ เฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะ ไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นแล้วทำไมเขาแค่ถึงขนาดจะเอาหัวใจของท่านถ้าเราเอาไปให้ไม่ได้เราก็อดแต่งงานกับอริทันตีราชธิดาพญานาคสิ เอมันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันสักอย่างแล้วล่ะพ่อหนุ่มยักษ์สัตว์โลกเรานี่น่ะย่อมพินาศเพราะความถือผิดหรือเข้าใจผิดนี่ล่ะแล้วท่านก็ตกอยู่ในอำนาจของความหลงผิดด้วยที่ถ้าเราปล่อยให้ท่านฆ่าเราซะเพราะความหลงผิดอย่างนี้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่พ่อหนุ่มขอให้ท่านวางเราลงก่อนเถอะเราจะแสดงธรรมให้ท่านฟังเมื่อท่านฟังแล้วความปรารถนาของท่านจะสำเร็จนะหนุ่มน้อย ก็น่าคิดนะวิทุรบัณฑิตแสดงธรรมไพเราะจับใจนะเราน่าจะได้ฟังดูก่อนทิ้งเงินเราก็ไม่ขาดทุนอะไรนี่นะเพราะเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลย เราจะฟังการแสดงธรรมของท่านท่านจะแสดงธรรมว่าด้วยเรื่องอะไรล่ะ เราจะแสดงธรรมชื่อสาธุนรธรรมหรือธรรมของคนดีนั่นเองล่ะยังไม่เคยมีใครแสดงมาก่อนทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดาท่านจะให้โอกาสแก่เราสิหนุ่มน้อย ได้ข้าพเจ้าทำตัวยังไงล่ะที่จะมีโอกาสฟังธรรมจากท่าน ท่านต้องไปอาบน้ำชำระกายให้สะอาดผ่องใสซะก่อนแล้วแต่งกายด้วยผ้าอันสะอาดที่จะทำให้ท่านสบายดีที่สุดแล้วจึงมารับฟังการแสดงธรรมะของคนดีนี้ เข้าใจไหมล่ะ เราเข้าใจแล้วถ้างั้นเราจะไปอาบน้ำให้สะอาดแล้วก็สบายตัวซะก่อนแล้วเราจะมาฟังท่านแสดงธรรมรอบนี้เดียวนะ ห้ามแอบดูนะ เอาละเราอาบน้ำอาบท่าสบายเนื้อสบายตัวดีแล้วท่านจงแสดงธรรมที่ว่ามาเถอะ ตั้งใจฟังให้ดีนะหนุ่มน้อยสาธุนรธรรมหรือธรรมของคนดีคนดีย่อมปฏิบัติธรรม4ประการด้วยกันคือ 1. เดินตามทางที่ท่านเดินไปแล้ว 2. อย่าเผาฝ่ามือที่ชุ่มเสีย 3. อย่าประทุษร้ายมิตรไม่ว่าในกาละไหนๆ 4. อย่าตกอยู่ในอำนาจของพวกอสตรีนี่ล่ะคือธรรมะ4ประการของคนดีท่านเข้าใจไหมล่ะหนุ่มน้อย ไม่คือไม่เข้าใจเลยล่ะบัณฑิตช่วยอธิบายไปค่อยๆฟังหน่อยเถอะ ตกลงค่อยๆฟังไปทีละข้อนะข้อแรกที่ว่าเดินตามทางที่ท่านเดินไปแล้วก็คือบุคคลผู้มีอุปการะคุณหรือผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้ก่อนถือว่าเป็นผู้เดินไปข้างหน้าสำหรับผู้ที่รู้สึกคุณท่านแล้วทำประโยชน์ตอบแทนก็เรียกว่าเดินตามหลังผู้มีคิดร้ายต่อผู้มีอุปการะคุณโดยให้ข้าวให้น้ำและที่พักพิงแม้แต่เพียงคืนเดียวผู้นั้นเรียกได้ว่าไม่เผาฝ่ามืออันชุ่มเสียและยังเรียกได้ว่าไม่ประทุษร้ายมิตรเพราะตามธรรมดาของคนดีนั้นแม้แต่ต้นไม้ที่เคยได้อาศัยร่มเงาเขาก็ไม่ยอมหักก้านรานกิ่งเสียคนประทุษร้ายมิตรนั้นถือว่าชั่วช้าสามานมากอีกอย่างหนึ่งหญิงใดได้รับการยกย่องอย่างดีจากสามีแล้วเมื่อมีโอกาสบังอาจดูหมิ่นสามีได้หญิงนั้นเรียกได้ว่าอสตรีคือไม่ใช่กุลสตรีนี่ละหนุ่มน้อยทำสี่ประการที่เรียกว่าสาธุนรธรรมคือธรรมของคนดีท่านจงประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในธรรมนี้เถิดจงละอาธรรมคือความชั่วซะแต่บัดนี้เข้าใจไหมล่ะหนุ่มน้อย ฟังแล้วรู้สึกในความผิดของตนได้ว่าที่จริงวิทรบัณฑิตนี้เป็นผู้มีบุญคุณแก่เราคือให้ข้าวและให้น้ำที่พักอาศัยแก่เราการที่เราทำกรรมชั่วครั้งนี้ก็เพราะความปรารถนาและหลงไหลในหญิงคนหนึ่งเท่านั้นทำให้เราไม่ได้ประพฤติธรรมของคนดีนี้ก็คิดผิดไปหน่อยก็เราหลงรักเขานี่ทำไงได้แต่ถึงได้รู้ความผิดพลาดเสียตอนนี้ก็คงยังกลับตัวกลับใจได้อยู่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะไปหลงรักหญิงคนหนึ่งแล้วมาทำชั่วด้วยการทำลายคนดีๆอย่างท่านวิทรบัณฑิตผู้มีบุญคุณแก่ชาวโลกอย่างนี้ผู้หญิงคนหนึ่งเราตัดได้เราจะกลับไปเช็ดหน้าที่นอนน้ำตาประชาชนชาวอินทปัตนครให้หายโศกเศร้าด้วยการนำวิทรบัณฑิตนี้ไปส่งที่โรงธรรมสภาโดยเร็วที่สุด ท่านบัณฑิตผู้มีปัญญาสูง มีอะไรเหรอหนุ่มน้อยยังสงสัยอะไรอีกล่ะ ไม่มีอะไรสงสัยแล้วเรารู้สึกซาบซึ้งในธรรมะที่ท่านแสดงให้ฟังมากเชิญท่านกลับเลยก็ท่านเถิดเราไม่ต้องการที่จะได้นางอธิษฐานตีแล้วลงทุนแพงมากเหลือเกินท่านแสดงธรรมเป็นพาสิทธิ์เตือนใจเราดีจังเลยเรารู้ดีชั่วแล้วเราไม่ฆ่าท่านแล้วล่ะวิทรบัณฑิต ขอบใจหนุ่มน้อยแต่อย่าเลยหนุ่มน้อยนำเราไปให้ถึงนาคพิภพเถอะข้าพเจ้าอยากเห็นพญานาคและทิพยสมบัติในนาคพิภพช่วยเหลือเราหน่อยเถอะพ่อหนุ่มน้อย ธรรมดาผู้ฉลาดรู้ว่าอะไรเป็นฆ่าศึกย่อมไม่อยากจะพบสิ่งนั้นแล้วอะไรทำให้ท่านคิดจะไปสำนักของพญานาคผู้ทำการวิจัยของท่านล่ะฮะพิธุราบดี พ่อหนุ่มอย่างที่ท่านพูดวันนั้นมันก็ถูกต้องแต่สำหรับข้าพเจ้าก็ได้ทำความชั่วไว้ในที่ไหนๆเลยก็เลยไม่รู้สึกกลัวความตายจะมาถึงเมื่อไหร่อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นผู้กล้าแข็งอย่างนี้ข้าพเจ้ายังพูดให้อ่อนลงได้ด้วยธรรมะเชื่อว่าสำหรับพญานาคนั้นก็คงจะไม่ยากอะไรเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเองที่จะแสดงธรรมให้อ่อนโยนท่านจงพาข้าพเจ้าไปเถิดหนุ่มน้อย ปุณณกยักษ์จึงให้วิทุรบัณฑิตขึ้นหลังม้าวิเศษพาตรงไปยังหน้าคฤหภพฝ่ายพญานาคเห็นปุณณกยักษ์กลับมาจึงตรัสทักทายก่อนว่า เจ้าไปลูกมนุษย์มาได้หัวใจของวิทุรบัณฑิตมาหรือเปล่าล่ะหรือว่าเอาตัวมาได้เลยพ่อปุณณก เอาตัวมาเลยพระเจ้าค่ะ วิทุรบัณฑิตผู้แสดงธรรมะไพเราะมาอยู่เฉพาะพระพักนี่แล้วขอพระองค์จงทราบเถิดว่าการสมาคมคบค้ากับสัตว์บรุษเป็นเหตุซึ่งนำมาซึ่งความเจริญพระเจ้าค่ะ นี่ท่านวิทุรบัณฑิตท่านถูกนำมายังหน้าพิภพนี้ก็นับว่าตกอยู่ในอุ้งมือของมฤตยูแหละทำไมท่านจึงไม่กลัวและไม่ถวายความเคารพข้าพเจ้าผู้เป็นใหญ่อาการที่ทำอย่างนี้น่ะไม่ใช่อาการของคนมีปัญญาเลยนี ่เอข้าพเจ้าจะไปถวายบังคมพระองค์ทำไมกันล่ะเวลานี้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนนักโทษที่กำลังจะถูกฆ่าและพระองค์ก็เป็นเหมือนเพชฌฆาตนักโทษไม่ต้องกราบไหว้เพชฌฆาตและเพชฌฆาตก็ไม่มีอำนาจบังคับให้นักโทษกราบไหว้เพราะการกราบไหว้นั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนี่พระองค์ จริงสินะนักโทษไม่ต้องการไหว้เพชฌฆาตเพชฌฆาตก็บังคับนักโทษให้กราบไหว้ไม่ได้เพราะจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยการกราบไหว้ระหว่างเราหมดความหมายจริงๆแล้วจะไปกราบไหว้กันทำไมล่ะ ท่านพญานาควิมานนี้ก็ดีความมีฤทธิ์ก็ดีรัศมีอันรุ่งเรืองและทิพยสมบัติทั้งหมดนี้ก็ดีพระองค์ได้มายังไงเกิดมีขึ้นตามฤดูกาลหรือใครให้ทรงสร้างเองหรือเทวดาเนรมิตถวายพระเจ้าค่ะ โธ่เอ้ยท่านบัณฑิตเราก็ได้มาด้วยผลบุญของเราเองนะสิ ผลบุญของท่านพระองค์ทำบุญอันใดไว้ล่ะ ก็เราได้ถวายทานให้อาหารที่อยู่อาศัยแก่สมณพราหมณ์ในสมัยที่ยังเป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองมนุษย์เราถวายทานด้วยความเคารพจึงได้ทิพยสมบัติมากมายอย่างนี้ล่ะบัณฑิต ถ้าอย่างนั้นพระองค์ก็ทรงทราบเรื่องกรรมและผลแห่งกรรมดีขอพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่ประมาทประพฤติธรรมให้ได้เสด็จอยู่ครองวิมานนี้ต่อไปเถิดพญานาคราช นี่ท่านบัณฑิตในหน้าพิภพนี้นะไม่มีสมณพราหมณ์ที่จะทำบุญทำทานโดยเคารพเลยเราจะทำยังไงกันดีล่ะ พญานาคราชในนาคพิภพนี้ไม่มีสมณพราหมณ์แต่ก็มีนาคบริษัททั้งที่เป็นโอรสเป็นชายาเป็นญาติมิตรและอมาตย์ราชเสนาเข้าเฝ้าพระองค์ก็ขอพระองค์จงมีพระเมตตาทั้งทางกายทางวาจาตลอดทั้งทางใจไม่ทรงประทุษร้ายใครในนาคบริษัทเหล่านั้นแค่นี้พระองค์จะได้เสด็จอยู่ในวิมานนี้ตราสิ้นพระชนมายุยิ่งกว่านั้นยังได้เสด็จสู่เทวโลกที่สูงกว่านาคพิภพนี้อีกพระเจ้าค่ะ เจ้าพูดดีนี่บัณฑิตนี่ปุณณกยักษ์ไปจับตัวท่านมาได้ยังไงกันล่ะนี ่พญานาคราชปุณณกยักษ์ได้ข้าเจ้ามาด้วยการชนะสกาข้าพเจ้าเป็นข้าพนันที่พระเจ้าธนัญชัยมอบให้มาตามข้อตกลงพระเจ้าค่ะ นั่นน่ะสิคนเฉลียวฉลาดและเฉียบแหลมเช่นท่านบัณฑิตนี้คงไม่ถูกจับตัวหรือว่าถูกล่อลวงมาง่ายๆนักหรอกคนที่ต้องการพบเห็นท่านที่สุดน่ะคือพระนางวิมาลาอัครมเหสีของเราเองนี่ใครไปพาพระนางวิมาลามาพบท่านวิทุรบัณฑิตเร็วเข้า พญานาครับสั่งให้พาพระนางวิมาลาอัครมเหสีออกมาพบกับวิทุรบัณฑิตตามที่นางอยากพบทันทีที่พระนางวิมาลาทอดพระเนตรเห็นวิทุรบัณฑิตพระนางก็ยกมือขึ้นไหว้แล้วตรัสถามว่า ท่านบัณฑิตท่านกำลังตกอยู่ในท่ามกลางความตายเช่นนี้ทำไมท่านจึงไม่สลดใจซะเลยคนที่ตกเป็นเฉลยเขาย่อมเศร้าโศกและหมดสง่าราศีแต่ท่านดูเหมือนไม่มีอาการเช่นนั้นเลยท่านมีดีอะไรเหรอท่านบัณฑิต โอ้พระนางคนไม่เคยทำชั่วน่ะย่อมไม่กลัวความตายในเวลาเข้าที่คับขันข้าพเจ้ายิ่งมีสติปัญญาฉับไวขึ้น ข้าพเจ้ามีปัญญาเป็นของดีอยู่พระเจ้าค่ะพระนางต้องการเนื้อหัวใจของข้าพเจ้าไม่ใช่เหรอบัดนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วขอพระองค์จงจัดการเรื่องเนื้อหัวใจของข้าพเจ้าตามพระประสงค์เถิดแต่ถ้าพระองค์มีพระประสงค์จะฟังธรรมกถาของข้าพเจ้าอีกข้าพเจ้าจะกล่าวถวายพระเจ้าค่ะ เดี๋ยวก่อนบัณฑิตปัญญานั่นแหละเป็นดวงใจของบัณฑิตทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งสองชมชอบนักหนาในปัญญาของท่านเราจะยกราชธิดาอาริทันตีให้แก่ปุณกายักษ์แล้วให้ไปทรงท่านยังอินทปัตนครในวันนี้แหละท่านบัณฑิต โอ้ท่านวิทระบัณฑิตท่านเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้ามากมายทีเดียวข้าพเจ้าขอมอบแก้ววันนี้วิเศษดวงนี้ให้แก่ท่านและจะไปทรงท่านถึงอินทปัตนครในวันนี้ด้วยท่านจงรับไปเถิดเป็นรางวัลตอบแทนพระคุณของเราปุณณยกะยักษ ์คืนนั้นตอนใกล้จะรุ่งเช้าพระเจ้าธนัญชัยโกรบแห่งอินทปัตนครทรงพระสุบินว่าเจ้ายักษ์นุ่งผ้าแดงทับดอกไม้แดงต้นหนึ่งได้นำเอาต้นไม้ต้นหนึ่งที่ถอนไปเอามาคืนและปลูกลงหน้าพระราชนิเวศเมื่อทรงพิจารณาดูแล้วก็ทรงสันนิษฐานได้ว่าต้นไม้นั้นคือวิทุรบัณฑิตและเชื่อว่าวันนี้จะต้องมีคนนำเอาวิทุรบัณฑิตมาส่งคืนเป็นแน่จึงรับสั่งให้ประดับตกแต่งพระนครจัดแจงโรงธรรมสภาเพื่อต้อนรับแล้วพระองค์ก็เสด็จสู่สถานที่ฟังธรรมหรือโรงธรรมสภานั้นตรัสกับประชาชนที่มาเฝ้าว่า ท่านทั้งหลายจะได้เห็นวิทุรบัณฑิตกลับมาวันนี้อย่างแน่นอนจงมั่นใจด้วยเถิด ขณะนั้นปุณณกยักษ์ก็ได้นำพระวิทุรบัณฑิตมาถึงประตูพอดีมอบพระวิทุรบัณฑิตเรียบร้อยแล้วปุณณกยักษ์ก็พานางอริทันตีกลับทันทีพระราชาและประชาชนต้อนรับด้วยความดีใจยิ่งวิทุรบัณฑิตได้เล่าเหตุการณ์แก่พระราชาและประชาชนฟังโดยตลอดทุกคนฟังด้วยความตื่นเต้นในที่สุดพระเจ้าธนัญชัยรับสั่งให้ทำการฉลองต้อนรับเป็นเวลา1 เดือนให้ปล่อยนักโทษปล่อยสัตว์2 เท้า 4 เท้าที่จำขังไว้หมดให้ชาวประชาทุกคนได้รื่นเริงสุขสำราญกันทั่วหน้าเต็มที่ตามควรแก่อัธยาศัยของแต่ละคนพระวิทุรบัณฑิตก็ได้แสดงธรรมแก่มหาชนและพระราชาตลอดมาจนสิ้นชีวิตแล้วต่างก็ไปตามยถากรรมของตนของตนในที่สุดความดีย่อมชนะความชั่วเป็นข้าราชการควรจะมีธรรมะของข้าราชการหรือราชวดีสธรรมประจำใจไว้จะได้รับความสุขความเจริญเสมอทุกกาลสมัย